witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyd i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyd i sprawdzone substancje wspierające odporność. Cynk, selen i witaminę D3. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Sobotę, 4 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Powalone drzewa, zatarasowane drogi to krajobraz po wichurach, jakie przeszły nad Polską. Przewodnicząca Komisji Europejskiej z wizytą w Kijowie. W Belgii za korzystanie z telefonu będąc w trasie można stracić prawo jazdy. Trwa sprzątanie po wichurach, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali prawie 600 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Głównie zdarzenia związane z przewróconymi drzewami na ulice, na chodniki czy na budynki. Również zgłoszenia dotyczące uszkodzonych budynków, ale tylko kilka takich zdarzeń. Przeważają właśnie przewrócone drzewa, szczególnie gdzieś tutaj w centrum, czyli Mazowieckie i na południe w Małopolsce i na Śląsku. A teraz ten plan, jak widać, trochę się przeniósł na północ, i Warmia i Kujawy, ale będzie słabo. W związku z wichurami warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali w całym regionie ponad 30 razy. W jednym przypadku w powalone drzewo wjechała karetka pogotowia, mówi starszy kapitan Grzegorz Różański. Lekko ranny został ratownik medyczny, ale również szczęśliwie się tak zdarzyło, że tą karetką był transportowany pacjent 90-letni i ten pacjent nie żyje, ale nie jest jakby w związku z tym uderzeniem w to drzewo. Najwięcej interwencji podjęto w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Ministerstwo Zdrowia poszerzyło zakres chorób objętych opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. Nowy program daje dodatkowe możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów, mówiła w TVP Info minister zdrowia Katarzyna Sójka. Poszerzyliśmy kwestie endokrynologiczne o nadczynność tarczycy. Stany przedcukrzycowe również od listopada mogą być pacjenci z tymi stanami kierowani do diabetologa. To właśnie również pewna decyzja dla lekarzy rodzinnych, jeżeli chodzi o diagnostykę choroby niedokrwiennej serca i kierowanie pacjentów na tomografię komputerową tętnic wieńcowych. Lekarze, którzy przyjmują w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, będą mogli wykonywać podstawowe badania diagnostyczne, a lekarze rodzinni zlecać badania alergologiczne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z wizytą w Kijowie. Jestem tu, by porozmawiać o perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii oraz wsparciu finansowym wspólnoty na odbudowę Ukrainy jako nowoczesnej i dobrze prosperującej demokracji, napisała szefowa komisji na jednym z portali społecznościowych. Program wizyty przewiduje spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i wystąpienie w ukraińskim parlamencie. W najbliższą środę Komisja Europejska ma przedstawić ocenę postępów Ukrainy w staraniach o członkostwo. Następnie oczekuje się, że podczas szczytu Unii w grudniu zostanie podjęta decyzja w sprawie rozpoczęcia formalnych negocjacji w sprawie członkostwa z Ukrainą, co jest priorytetem Kijowa walczącego z rosyjską inwazją. Belgijska policja rozpoczęła akcję przeciwko kierowcom używającym telefonów komórkowych podczas jazdy. W Belgii korzystanie z urządzeń elektronicznych przez kierowców jest zabronione, chyba że są one w specjalnym uchwycie przymocowanym do deski rozdzielczej lub do szyby. Z Brukseli Beata Płomecka. Najnowsze statystyki kreślą ponury obraz sytuacji w Belgii. W ubiegłym roku doszło do ponad 100 tysięcy wykroczeń związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych podczas jazdy. A pewnego dnia, pod koniec października, policjantom wystarczyły 3 godziny, by złapać 110 kierowców z telefonami w dłoniach. Mieli oni rozmaite wytłumaczenia niebezpiecznego zachowania. Niektórzy mówili, że muszą odpisać na maile z pracy. Inni, że muszą monitorować wpisy pracodawcy w mediach społecznościowych. Kilku przyznało się, że szukało przecen podczas zakupów. Jedna osoba grała w karty. W Belgii kierowcy korzystający z telefonów komórkowych podczas jazdy są karani mandatami w wysokości około 200 euro. Recydywistom odbierane jest prawo jazdy, a kara może sięgać nawet 4000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły i przedszkola do udziału w 6. edycji akcji Szkoła do Hymnu. W ramach akcji 10 listopada w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wspólnie zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Szkoła podstawowa nr 185 w Warszawie od samego początku bierze udział w akcji i jak mówi dyrektorka Ewa Żochowska, to doskonała lekcja patriotyzmu dla młodego człowieka.

surprise, no mystery in this theater that I call my soul. Czasu nie oszukamy, jakby nie patrzeć na kalendarz, jakby do niego nie podchodzić, z której strony wychodzi nam, że 45 lat temu ukazał się debiutancki album grupy The Police, So Lonely, właśnie z tego albumu. Trzy strony dźwięku w trójce, 83. notowanie listy przebojów trójki. Jak już mówiłem, przyniosło nam trzy nowości, czyli piosenki, które debiutują w zestawieniu, wskakują z propozycji właśnie do regularnego zestawienia. Nie inaczej jest z Cortezem. Jego nowa piosenka, Nie było to pisane nam, ostatecznie dzięki Państwa głosom wylądowała na miejscu 14. Może warto powiedzieć, że już dosłownie dni dzielą nas od ukazania się najnowszej płyty Corteza. To będzie dwupłytowy album, Naucz mnie tańczyć. 10 listopada ma pojawić się ten album. Nie było to pisane nam. To jest pierwszy singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo. Za dachem dach, a w szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości, tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam?

hard in desperate times. You see, it helps me to forget that we're just born to die. 31 lat temu w sklepach pojawia się piąty album zespołu Bon Jovi zatytułowany Keep the Faith. Oczywiście ten utwór tytułowy, jeden z największych przebojów w dorobku zespołu Bon Jovi, no ale to, czego słuchaliśmy przed momentem Dry Country, tylko podpowiada i przypomina, jak ważną i fantastyczną postacią dla zespołu był Richie Sambora. No, fantastyczny, niebanalny gitarzysta, te solo gitarowe w Dry Country, no po prostu wzrusza i fantastycznie się tego słucha również po latach. Trzy strony dźwięku w trójce. O, pewnie do tego albumu będziemy jeszcze wracać, ale ja chciałem teraz sprawdzić, jak tam wygląda rynek na Wyspach Brytyjskich. Sprawdźmy, jakie single w tej chwili są popularne. 9 tygodni w zestawieniu, w tej chwili 4. miejsce. Spadek z pierwszego przed tygodniem. Kenya Grace i Strangers. Did you ever mean it? How can they? Dokładnie co do dnia, dziś mijają 63 lata od kiedy ukazał się trzeci album Davida Bowiego zatytułowany The Man Who Sold The World. Myśmy przed momentem wysłuchali utworu tytułowego. No taka ciekawostka, wspominałem już Państwu o tym, że w tym tygodniu minęła też rocznica, jak w sprzedaży pojawia się koncertowy album zespołu Nirvana zatytułowany MTV Unplugged in New York. W czasie tego koncertu Nirvana swoją interpretację The Man Who Sold The World też wówczas zagrała. Za 20 minut będzie godzina 12, trzy strony dźwięku w Trójce, a w 83. wydaniu listy wśród propozycji znajdą Państwo też Ewelinę Ross i jej piosenkę zatytułowaną Tchórz. Dobry miał smak, 21 lat, choć czasem mi żal zmarnowanych szans, dziś mniej niż więcej mam i boję się zmian. Za tchórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos, paskudny mam ton. O czym pisałam, już nie pamiętam, czego się bałam, chciałam być święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze, minęły lata, ja nadal latam. Nie wiem i gorzej śpię, mam zawsze na zły dzień, normalne to jest. Raz wpadam w dziki szał i nagle chill out mam, ty znosić to chcesz. Zatwórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o muzykę wykonywaną przez Sade, ma taką magiczną moc, że mogłaby trwać i płynąć, i trwać, i płynąć, i ciągle, i ciągle. Co do dnia, dziś mija 38 lat, od kiedy ukazał się drugi studyjny album Sade, zatytułowany Promise. No i to, czego słuchaliśmy przed momentem, to też utwór, który znajduje się właśnie na tym albumie. Za 13 minut będzie godzina 12, trzy strony dźwięku w trójce. To co, jeszcze raz przychylnym wzrokiem rzućmy okiem na listy najbardziej popularnych singli zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu listy Billboardu, a więc amerykańskiego zestawienia, jest piosenka Taylor Swift zatytułowana Cruel Summer. To nie jest nowa piosenka, bo ona no już choćby w zestawieniu tym billboardowym znajduje się od 25 tygodni. Ale szybki skok przez ocean na Wyspy Brytyjskie i tu mamy na pierwszym miejscu też piosenkę Taylor Swift, ale zatytułowaną Is It Over Now? Taylor's wersja. Już tłumaczę, w czym rzecz. Taylor Swift wypuściła 27 października reedycję swojego albumu sprzed lat 1989 i przy okazji dorzuciła jeszcze 5 zupełnie nowych piosenek z takim dopiskiem Taylor's Version. Fani szybko zaczęli spekulować na temat inspiracji akurat tego konkretnego utworu i no jest taka teoria spiskowa, która mówi, że czy to już koniec ze znakiem zapytania może dotyczyć ówczesnego chłopaka Taylor Swift, a więc Harry'ego Stylesa. No, zrobił nam się trochę taki kącik plotkarski, no ale no cóż, tak to już jest. To, co ciekawe, to to, że tych 5 utworów z tym dopiskiem Taylor's Version to są w większości nowe utwory dla fanów, ale nie są one nowością dla samej Taylor. Ona tłumaczy to w ten sposób, że sięgnęła do tak zwanego skarbca, a są to piosenki, które zostały napisane podczas tworzenia albumu 1989, ale zostały pominięte w ostatecznej wersji właśnie tego albumu. No więc posłuchajmy, to jest w tej chwili numer 1 na Wyspach Brytyjskich, Taylor Swift, Is It Over Now, Taylor's Version. White snow, blue dress on a bow, your new girl is my clone. Did you think I didn't see there were flashing lights? At least I had the decency to keep my nights out of sight. Only rumors about my hips and thighs and my whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a very tall somethings just to see you come running and say the one thing I've been wanting, but no. Let's fast forward to 300 awkward blind dates later. If she's got blue eyes, I will surmise that she'll probably date her. You dream of my mouth before it called you a lying traitor. You search in every model's bed for something greater, baby. Was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Out, baby, was it over then? And flashing lights. At least I had the decency to keep my lights out of sight. Only rumbles from my hips and thighs, and I whispered sighs. Oh Lord, I think about jumping off a fairy tale somethings just to see you come running, running, and say the one thing I've been wanting, but no. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Teraz pralki marki Bosch z duszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Aniu, boli mnie gardło.